Yeah.

biso to lali te o bandal mo bimba ba kolela bebula chimpumpu biso nyo sona mawa to sali koka mwa nengeleki bebula sangisi molimwe pa ya zambe mbala libosa belaki yo nyo kwa maki mingi mitema mitona kina pasi nini to sala kite moto nyo swazala kiko ya kosala yo natango ya pasi azala kiko zonga sekole laka yo epai bazongi sama yo epai bamindanga bakozongi sama kila ba ordonase to ninako bankise epai na epai tolemaki yo te bebe nzambe ayokeli biso mawa aye kopesa yo nzoto makasi tosepelaki mingi bebula ekoma mokolo ya mitano le 27 ne mwa ya mbula oyo 88 yo zongisi molimo epai ya nkolo nzambe mawabo nanyalelaki te o papa ntango ekokaki nano te o yoke mobesu na mai na nzoto bebe yo tiki papa na mama na nani bakulutu na baleki mawa sekolelaka yo bebula soki na mboka babakokaka o peselanga ngo te epayaya ya vero soki na mboka babakokaka o peselanga ngo te na emili ya tipo soki na mboka babakokaka o peselanga ngo te na tofla kitoko e soki na mboka babakokaka o peselanga ngo te na osina angela mamona e bebula soki na mboka babakokaka o peselanga ngo te na lusala ya kilibambela soki na mboka babakokaka o peselanga ngo te na adrienne omba adele soki na mboka babakokaka o peselanga ngo te na zumbele kuzoma e soki na mboka babakokaka o peselanga ngo te na mama ndulu bebula soki na mboka babakokaka o peselanga ngo te na bamese tous les labawa Damien tous les labawa Tango na Kamenga, Kaf Kabungu, Samiki Tungila. Sans descendre, Père Maxiengo, pour les laïons à coller. Mwana mulume, mwana mukanda, mwana mulume, madama.